søgende sjæl. Ser du mig gå omkring og søge i ledige hjørner og kroge, og spørger du mig, hvor jeg skal hen, så savner jeg et af de varme små steder, hvor manden i døren kan se, jeg er god nok, og siger, han vil lukke mig ind. Et sted med en lampe, der lyser og blinker og leder de søgende sjæle på vej. Men jeg har endnu ikke fundet det sted med den lampe, der lyser for mig. Men en dag bliver jeg træt af at vandre omkring, og jeg finder et sted, og så går jeg ind. For jeg vælger en stol, og jeg sætter mig ned, og så får ingen mig flyttet igen. Siger han vil lukke mig ind. Et sted med en lampe, der lyser og blinker og leder de søgende sjæle på vej. Men jeg har endnu ikke fundet det sted med den lampe, der lyser for mig. Men en dag bliver jeg træt af at vandre omkring, og jeg finder et sted, og så går jeg ind. Og jeg vælger en stol, og jeg sætter mig ned, og så får ingen mig flyttet igen. Men en dag bliver jeg træt af at vandre omkring, og jeg finder et sted, og så går jeg ind. Og jeg vælger en stol, og jeg sætter mig ned, og så får ingen mig flyttet igen.